الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يقول الشيخ الفوزان حفظه الله: باب فيما يشرع للإمام في الصلاة. لنقه ونلزيا مامو ينوتككان كويمامو katika sala. Tumeelezea jana wale ambao hawafai uimamu wao katika sala. Leo tunaelezea mambo yanayotakikana kwa imamu katika sala. Yakulu Sheikh Hafidhullah: al-imamu alayhi mas'uliyatun udhma. Imamu ana mas'uliya makubwa. Imamu ana majukumu makubwa. Wa huwa dhaminu, na imamu ni mdhamini wa maamuma. Walahu alkhairu alkathir in ahsana, na imamu ana khairi nyingi ikiwa atafanya vizuri katika uimamu wake. Imamu atakuwa na khairi nyingi na thawabu nyingi, in ahsana, akifanya vizuri katika uimamu wake. Wa fadlu al-imama mashhur, na fadla za uimamu ni mashhur, zinajulikana. Tawallaha an-nabiyyu sallallahu alayhi wa sallam wa khulafa'uhu, mtume sallallahu alayhi wa sallam alisimamia jambo hili la uimamu, na pia makhalifa wake baada yake wakawa maimamu. Wa lam yakhtaru laha illa al-afdal, na hakuchagua kwa uimamu isipokuwa mtu bora. Mtu bora ndiye anayechaguliwa kuwa imamu, na mtume sallallahu alaihi wasallam kumchagua Abu Bakar kuwa ni imamu, ni naibu wake, ni kuonesha ubora wake Abu Bakar kuliko masahaba wengine baada ya mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wa fil hadith, na imekuja katika hadithi: thalathatun ala kuthbani almiski yawm alqiyama, watu watatu wako katika jumla ya miski siku ya kiyama. Rajulun amma qauman wa hum bihi radun, mtu ambaye amewakalia imamu watu na huku wanamridhia, wanampenda. Alhaditha wa fi alhadith alakhir anna lahu min alajri mithla ajri man salla khalfahu, imamu ana thawabu kama thawabu za wanaosali nyuma yake. Ikiwa imamu anaendesha vizuri imamu wake, basi atakuwa ana thawabu mfano wa zile thawabu za maamuma wanaosali nyuma yake, kuonesha fadla kubwa za imamu kuliko maamuma. Wa man alima min nafsihi alkafaa fala mani'a min talabihi lilimama, na anayejua kwa nafsi yake kafaa, yani kwamba yeye ana uwezo na anafanana na kazi hii, si alizuiwi kuutaka uimamu. Kama mtu anajua kufu yake kwamba yeye ana uwezo na anastahiki kuwa imamu, ni hafidhul Qur'an, anajua Qur'ani, anajua fiqh sala, akiona yeye anastahiki kuwa imamu, sio vibaya kuutaka uimamu. Faqad qala ahadu sahaba linnabiyyi sallallahu alayhi wasallam ij'alni imama qaumi, mmoja wa masahaba alimwambia mtume sallallahu alayhi wasallam, nijalie mimi ni imamu wa jamaa zangu. Ij'alni imama qaumi, nijalie mimi ni imamu wa jamaa zangu. Qala, mtume akamwambia, anta imamuhum, wewe ni imamu wao. Waqtadi bi adhafihim, na mfuate mnyonge wao. Wewe ndio imamu wao. Waqtadi bi adhafihim, lakini mfuate mnyonge wao, yani wale wanyonge uangalie katika uimamu wako, usirefushe sana sana sala kama kuna wanyonge unaowajua, kama kuna watu wazima pale, kama kuna wagonjwa, waangalie wale katika sala zako. Hii ndio maana waqtadi bi adhafihim. Wa yashhadu lidhalika aidan qawluhu ta'ala waja'alna lilmuttaqina imama, waja'alna lilmuttaqina imama, atujalie kwa wachaji Mungu kuwa ni viongozi. Kwa hiyo kutaka uongozi, kutaka uimamu, kama mtu anastahiki ya kuwa imamu, mwenyewe anajiona anafaa, sio vibaya kutaka uimamu alafu apewe ule uimamu. يقول الشيخ حفظه الله وينبغي لمن تولى الإمامة نا إنتككانا ومن يكتوليا جنبه لو إمام أن يهتم بشأنها أتليه مهم جنبه لو إمام وأن يوفيها حقها ما استطاع نا أليب حقياك كياسي أنا جويزا أليب جنبه حقياك kiasi anachoweza. Walahu fi dhalika al-ajru al-azim, na yeye katika hilo atakuwa ana thawabu nyingi. Ikiwa yeye ni imamu na analipa haki yake jambo hili la imamu, hachelewi, anawaangalia maamuma wake na kuchunga swala za maamuma wake, huyo atakuwa ana thawabu nyingi. Wayurai halata al-mamumin wa yuqaddiru dhurufahum, alafu achunge hali za maamuma na akadirie haja zao, azikadirie zile haja zao. Kama kuna watu wana shughuli zao, wanataka swala iswaliwe saa 7 kasorobo au saa 7 kasoro 10, awaangalie wale aswali ili watu wende kwenye shughuli zao. Wayatajannaba ihrajahum, na ajiepushe kuwatia dhiki wale maamuma wake. Wayatajannaba ihrajahum, ajiepushe kuwatia dhiki na kuwatia uzito. Wayuraghibahum, na wapendekeshe katika sala. Wala yunafirahum, asiwafukuze pale katika sala. Amalan biqaulihi alayhi salatu wassalam, idha salla ahadukum binnas falyukhaffif. Mtume SAW anasema akiwasalisha mmoja wenu watu na apunguze, akhafifishe ile sala, asifanye swala ikawa ndefu watu wakakasirika, kwa sababu kuna watu wanakwenda kwenye shughuli zao. Idha salla ahadukum binnas falyukhaffif, akiwasalisha mmoja wenu watu na khafifishe ile swala. Fa inna fihi mustaqim wal dha'if wa dhal haja, kwani katika watu hao kuna mgonjwa, kuna mtu dhaifu, kuna mwenye haja ambao wanataka kwenda kwenye haja zao. Wa idha salla li nafsihi, na mtu akiswali peke yake, falyutawwil ma sha, arefushe swala anavyotaka. Lakini ikiwa anawasalisha watu, asirefushe swala, aipunguze swala yake. Lakini tu tujue kiasi cha takhfifu sala ni kipi, ha? Ni kipi kiasi cha takhfifu sala, na ni kipi kiasi cha tatwilu sala? Kurefusha sala ni vipi na kukhafifisha sala ni vipi? Tujue kama katika Qur'ani kuna sura ndefu na kuna sura fupi na kuna sura za kati na kati. Sasa mtu akisoma sura ndefu katika sala, kwa mfano suratul Baqara yote au Ali Imran yote au An-Nisa au suratul An'am yote, hapo ndo tutasema huyu amerefusha sala kiasi cha uwezo wake. Lakini mtu anaposoma suratu Abas au suratu Amma au An-Nazi'at, haisemi kwamba hii karefusha sala, ha? Hii haijasemwa kwamba kasoma Amma nzima yote mpaka mwisho, kasoma hal ataka hadithul ghashia yote, kwani aya nyingi ni aya 11. Hal ataka hadithul ghashia aya 11, uwezi ukasema aya nyingi tumekaa sana katika sala, la. Mtu akisoma suratul Baqara yote, hapo sasa imamu huyo itakuwa amewatia uzito watu, amesoma aya 286 katika rakaa moja, hapo utasema huyu kasoma sana. Lakini suratu Amma, suratu Abas, bado haijakuwa sala ni ndefu. Wa yaqulu Anas radhiyallahu anhu, ma sallaitu khalfa imamin qattu akhaffa salatin wala atamma salat min an-nabiyyi sallallahu alayhi wasallam. Anas ibn Malik radhiyallahu anhu anasema sijasali nyuma ya imamu yoyote kabisa, imamu ambaye sala yake ni hafifu sana na imekamilika sana sala kuliko mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Sala yake ilikuwa ni hafifu sana na imekamilika kila kitu. Si kwamba sala hafifu ni kwamba kuna upunguzaji wa baadhi ya wajibat au mambo katika sala au sunan. Sala yake hafifu na kila kitu amekikamilisha mtume sallallahu alayhi wa sallam, kila kitu amekipa haki yake. Ndio Anas akasema, ma sallaitu khalfa imamin qattu akhaffa salatin wala atamma salah minan nabiyyi sallallahu alayhi wa sallam wa huwa alqudwatu fi dhalik wa fi ghairihi. Na yeye ndio kiongozi katika jambo hilo na katika jambo jingine. Waislamu wanatakiwa wamfuate na wamuige mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Qala al-Hafidh, man salaka tariqa an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam fil ijaz wal itmam la yushtaka minhu tatwil. Asema anayefuata njia ya mtume sallallahu alayhi wa sallam katika kufupisha sala na kukamilisha hatashtakiwa kurefusha sala. والتخفيف المطلوب هو التخفيف الذي يصحبه إتمام الصلاة بأداء أركانها وواجباتها وسننها على الوجه المطلوب. تخفيف إنه تكيوى نيل تخفيف إنه يكوى نككمليش صالة وكتكليز انغوزو زاكي نواجبات زاكي نسن زاكي كونجي إنه تكيكان. هين ديو تخفيف إنه تكيكان. Sio takfifu ile ya baadhi ya maimamu, rukuu pia haijakamilika vizuri ashainuka, kusimama pia hajasimama vizuri, i'tidal hajasema hata rabbana lakal hamdu tayari amekwenda sujud, yani haina tumanina. Ile sio takfifu, ile sio takfifu, bali sala pengine haitasihi kwa vile haina tumanina ambayo ni moja katika nguzo za sala. Lakini takfifu hii ni ambayo sala inakamilika vitu vyote. Watakfifu almamuru bihi amrun nisbiyun yarji'u ila ma fa'alahu sallallahu alayhi wa sallam wa wadhaba alayhi wa amara bihi la ila shahwatil ma'mumin. Takfifu inayoamrishwa ni jambo nisbi linarorejea kwa alivyofanya mtume sallallahu alayhi wa sallam na akadumu juu yake na akaliamrisha. Hii hairejei kwa matamanio ya maamuma, kwa maamuma wataka isome sura kadhaa basi imamu asome sura kadhaa. La, imamu au takfif inaangalia alivyohafifisha mtume sallallahu alayhi wa sallam. Na kuna sala mtume amehafifisha, kuna sala mtume amerefusha. Kwa hiyo imamu anaangalia takhfifu ya mtume, hawaangalii maamuma wake wanataka isome sura gani. Na kwa vinginevyo imamu ikiwa atafuata maamuma itabidi kila siku sala ya magharibi hapa mwezi wa Ramadhani mzima isome suratul ikhlas. Suratul ikhlas isome sura ya magharibi, manake watu wanataka kwenda kufuturu haraka haraka. Sio hivyo. Takhfif inazingatia alivyokuwa akifanya mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Na imepokewa katika sala ya maghrib mtume ilikuwa akisoma suratul tur, alikuwa akisoma suratul maghrib, salatul maghrib akisoma suratul tur, ni katika sunna za mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Kwa hiyo hii haiendi na matamanio ya maamuma, isipokuwa inarejea vile alivyokuwa akisali mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Qala ba'du al-ulama, wa ma'na at-takhfif al-matlub al-iqtisar 'ala adna al-kamal min at-tasbih wa sa'iri ajza'i as-salah. Baadhi ya maulama wanasema maana ya takhfifu inayotakiwa katika sala ni kupunguza uchache wa ukamilifu katika tasbih na katika sehemu zote za sala. Afanye ikhtisar katika adna al-kamal katika tasbihati zile za rukuu, tasbihati za sujud. Wa adna al-kamal fi at-tasbih fi ar-ruku'i was-sujud huwa an yatiya bi thalath tasbihat. Na uchache wa ukamilifu katika tasbihi za kurukuu na kusujudu ni kuleta tasbihi tatu, kuleta mara tatu subhana rabbiyal a'la, mara tatu subhana rabbiyal azim, mara tatu هيدي أدنى الكمال. وإذا آثر المأمومون التطويل وعددهم ينحصر بحيث يكون رأيهم في طلب التطويل واحدا، فلا بأس أن يطول الإمام الصلاة لاندفاع المفسدة وهي التنفير. أنا سيما وكختاري ولمأمومة كرفش صالة، ikiwa maamuma wenyewe wamikhtari maimamu arefushe sala, wa adaduhum yanhasir, na adadi yao maamuma wale inadhibitika, wanajulikana kwa njia ambayo inakuwa rai yao katika kutaka kurefusha ni moja, rai yao maamuma wale ni moja, hapo sio vibaya yule imamu arefushe sala kwa kuondosha mafsada, ufisadi ambao ni kufukuza watu. Ikiwa maamuma mwafikiana kwamba imamu arefushe sala, pale imamu atarefusha sala. Kala imamu ibn Daqiq al-Aid, qawlu al-fuqaha la yazidu al-imamu fi al-rukui wa sujudi ala thalathi tasbihat la yukhalifu ma warada anin nabiyyi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam annahu kana yazidu ala thalik. Maneno ya maulama wa fiqhi kwamba imamu asizidishe katika rukuu na sujud zaidi ya tasbihi tatu. Neno hili halipingi iliyokuja kutokana na Mtume sallallahu alaihi wasallam kwamba alikuwa akizidisha zaidi ya mara tatu tasbihi za kurukuu na kusujudu. Lianna raghbata as-sahaba fil khair taqtadhi alla yakuna dhalika tatwila, kwa sababu mapenzi ya masahaba katika kheri yanataka kutokuwa huko ni kurefusha. Masahaba Mtume akizidisha zaidi ya tasbihi tatu, akisema tasbihi kumi, masahaba walikuwa wanapenda, wanapenda sala ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo masahaba walikuwa wanaridhia kila Mtume anaporefusha sala, masahaba wanaridhia. Hakuna sahaba anayechukia, hakuna hata sahaba mmoja aliyechukia sala ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, kwa sababu walikuwa wanapenda khairi. Waqala Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah, laysa lahu an yazida ala qadri al-mashru', haifai kwa imamu kuzidisha zaidi ya kiasi kinachotakikana. Wa yanbaghi an yaf'ala ghaliban ma kana an-nabiy sallallahu alayhi wasallam yaf'aluhu ghaliba, imamu anatakiwa afanye mara nyingi vile alivyokuwa Mtume sallallahu alayhi wasallam akifanya mara nyingi. Wa yazidu wa yanqusu lilmaslaha, na azidishe na apunguze kwa maslaha ya watu. Kama kana an-nabiy sallallahu alayhi wasallam yazidu wa yanqusu ahyanan lilmaslaha, kama alivyokuwa Mtume sallallahu alaihi wasallam akizidisha na akipunguza mara nyingine kwa maslaha ya wale masahaba. Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akiona masahaba wana nashat, anazidisha sala, akiona kuna wengine wagonjwa hivyo na shughuli zao, anapunguza ile sala. Waqala an-Nawawi qala al-ulama wa ikhtilafu qadri al-qira'a fi al-ahadith kana bihasabi al-ahwal. Al-Imamu an-Nawawi rahimahullah anasema maulama wanasema hitilafu ya kiasi cha kusoma katika hadithi inakuwa ni kwa kulingana na hali za wale maamuma. Wa kana an-nabiy sallallahu alayhi wasallam ya'lamu min hali al-ma'mumin fi waqtin annahum yu'thiruna at-tatwil fayutawwilu bihim wa fi waqtin لا يؤثرونه لعذر ونحوه فيخفف وفي وقت يريد إطالتها فيسمع بكاء الصبي فيخفف كما ثبت ذلك في الصحيح. Mtume صلى الله عليه وسلم alikuwa anajua hali za maamuma katika wakati kwamba wao wanahitari kurefusha sala, anajua hali zao, hapo anawarefushia sala. Wakati mwingine hawahitari kurefusha sala kwa udhuru na mfano wake, Mtume anakhafifisha sala. Wakati mwingine anataka Mtume mwenyewe kurefusha sala, anasikia kilio cha mtoto, mtoto yuko na mama yake huko nyuma, maamuma anasikia kilio cha mtoto, fayukhaffifu, anakhafifisha ile sala, hairefushi, kama ilivyothubutu hivyo katika hadithi sahihi. ويكره أن يخفف الإمام في الصلاة تخفيفا لا يتمكن معه المأموم من الإتيان بالمسنون. لمكروه إمام كخفف شصالة تخفيف وامبايو مأموم هباتي نفاسي يكتكليز مامبو يسنة. لمكروه إمام kuhafifisha kupunguza ile swala kiasi cha kwamba maamuma pia hapati nafasi kutekeleza sunna kakiraati sura kama kusoma sura nyingine kwa mfano salatu dhuhur na salatu al-asri ni sunna kuongeza sura nyingine baada ya Fatiha. Sasa imamu anakwenda spidi kiasi cha kwamba maamuma hapati nafasi ya kuongeza sura nyingine baada ya suratul Fatiha. Sasa hiyo takhfifu hiyo itakuwa ni makuruhu kwa yule imamu, haitakikani. Kakiraati sura kama kusoma sura nyingine baada ya Fatiha, wal itiyanu bi thalathi tasbihatin fi rukui wa sujud, na kuleta tasbihi tatu katika rukuu na sujudu. Ikiwa imamu yeye aleta moja, maamuma analeta tatu, sasa imamu huyu ni makuruhu kufanya hivyo. Yeye tasbihi moja tu tayari ashainuka, maamuma hawapati nafasi ya kuleta tatu, au yeye anazisoma haraka haraka kiasi cha kwamba maamuma wanashindwa kufikia hata tatu, huyo imamu huyo ni makuruhu kufanya hivyo. Wa yusannu an yurattila alqiraa, na ni sunna kwa maamuma kusoma kwa utulivu. Wa tamahala fi tasbih wa tashahudi, na asome kwa utulivu tasbih na tashahud biqadri ma yatamakkanu man khalfahu min al-itiyani bil-masnun min at-tasbih wa nahwihi, kiasi cha kwamba walio nyuma yake wataweza kutekeleza mambo ya sunna katika tasbih na mfano wake. Wa an yatamakkana min ruku'ihi wa sujudihi, na makinike katika rukuu yake na sujudu yake. Wa yusannu lil-imami an yutila ar-rak'ata al-ula, na ni sunna kwa imamu kuirefusha rakaa ya kwanza. Rakaa ya kwanza ya kila swala ni sunna imamu asome sura ndefu, rakaa ya pili aipunguze kidogo. Ni sunna kwa imamu kuirefusha rakaa ya kwanza, liqauli Abi Qatada kana an-nabiyyu sallallahu alayhi wasallam yutawilu fi ar-rak'ati al-ula, alikuwa mtume sallallahu akirefusha katika rakaa ya kwanza ya kila swala. Tafakun alayhi. Wa yustahabu lil-imam idha ahassa bithakhilin wa huwa fi ar-ruku' an yutila ar-ruku'a hatta yalhaqahu ad-dakhilu fihi wa yudrika ar-rak'a, ni sunna kwa imamu akihisi kwamba kuna mtu anaingia katika sala na yeye imamu yuko katika ruku', ni sunna arefushe ile ruku' ili yule mwenye kuingia aidiriki rukuu yake na adiriki rakaa ile, sababu anapodiriki ile rukuu kabla hajainuka imamu ndio rakaa ile nzima ameidiriki. Kwa hiyo ni sunna imamu arefushe kidogo ile rukuu ili aidiriki yule aliyechelewa, i'anatan lahu ala dhalik, kwa kumsaidia katika jambo hilo la kudiriki ile rakaa. Lima rawahu Ahmad wa Abu Daud min hadith ibn Abi Aufa fi sifati salati an-nabi sallallahu alayhi wasallam annahu kana yaqumu fi ar-rak'ati al-ula min salati adh-dhuhr hatta la yusma'a waqa'a qadamin, Mtume sallam alikuwa kisimama katika rak'a ya kwanza ya swala dhuhuri mpaka haisikii sauti ya mguu wowote unaoingia. Kwamba watu wote wanadiriki ile rakaa ya kwanza jinsi mtume alivyokuwa akirefusha ile rakaa ya kwanza, lakini ma lam yashqa hadha lintidharu ala maamum, muda wa kutotia uzito, kutokuwa uzito kungojea huku kwa maamuma, asirefushe sana kuinama katika rukuu kuwasubiri waliochelewa ikawa ni uzito kwa maamuma ili kukaa katika hali ile ya rukuu, asifanye hivyo. Fa inshaqa alayhi, akiwatilia uzito maamuma tarakahu, atawacha ile kuwasubiri wale wanaoingia katika rukuu. Li anna hurmata alladhi ma'ahu a'zamu min hurmati alladhi lam yadkhul ma'ahu, kwa sababu heshima ya wale walio pamoja naye walioanza kusali pamoja naye heshima yao ni kubwa kuliko heshima ya huyu ambaye hajaingia katika sala pamoja naye. Kwa hiyo asiwatie uzito maamuma kwa vile kuinama katika rukuu. Sio imamu dakika tano nzima amerukuu anawasubiri watu wanaotawadha kule. Ha? Dakika tano nzima yuko katika rukuu hainuki. Haitakiwi hivyo. Ha? Ikiwa kuna mtu tu asikia tayari ameshatawadha anaingia mlangoni, amsubiri yule. Lakini sio asubiri kila anayeanza kutawadha kule akisikia maji tu amsubiri. Kila akisikia maji asubiri. Atainama pale nusu saa nzima asubiri watu wanaotawadha. Sio hivyo. Sio hivyo. Wabil jumla fayajibu ala al-imam an yura'iya ahwal al-ma'mumin. Ni wajibu juu ya imamu achunge hali za maamuma, wa yura'iya itmam as-salah wa itqanaha, na pia achunge ukamilifu wa sala na kuifanya nzuri ile sala, iwe sala ni kamili, sunna zimekamilika, wajibat zimekamilika, na sala iwe nzuri. Wa yakuna muqtadiyan bihadi an-nabiyyi sallallahu alayhi wasallam, na awe ni mwenye kufuata uongozo wa mtume sallallahu alayhi wasallam, amilan biwasayahu wa awamirihi, hali ya kutekeleza wasia za mtume sallallahu alayhi wasallam na amri zake. Fafiha alkhairu liljamii, kwani katika wasia hizo kuna khairi kwa watu wote. Yakulu Sheikh Hafidhullah, wa ba'du al-a'imma qad yatasahalu fi sha'ni al-imama wa mas'uliyatiha, baadhi ya maimamu huenda wakafanya wepesi jambo hili la uimamu na jukumu lake. Baadhi ya maimamu wanafanya ni jambo jepesi hili la uimamu, wayataghayyabu kathiran anil masjid, anaghibu sana msikitini, kila swala hayupo, kila swala hayupo. Au yataakharu anil hudhur, au anachelewa kufika msikitini. Haitakiwi imamu jambo hilo. Mimma yuhrijul ma'mumin, jambo ambalo linawatia dhiki maamuma. Kila swala ikikimiwa hayupo imamu, amechelewa imamu, hakuna imamu msikitini. Wayusabbibu shiqaq, halafu inasababisha utata baina ya maamuma. Kwa nini nimemweka imamu huyu? Kwa nini hivi? Imamu huyu hafai hivi. Wayuhawishu ala almusallin, anawashawishi wale wenye kusali kwa mambo yake ya kughibu na kuchelewa katika sala. Wayakunu hadha alimamu qudwatan sayyi'a lilkusala walmutasahilina bilmas'uliyya, imamu huyu anakuwa ni kiigizo kibaya kwa wale wavivu na wenye kuona sahali mas'uliyya haya. Ha? Itakuwa ni kiongozi mbaya huyu kwa wale wavivu. Ha, kila mtu anayekuja amuona imamu asali nyuma kule, kila swala imamu asali nyuma kabisa akachelewa, kila swala akachelewa, wavivu nao wanapata morali wa kuchelewa. Na na wale wenye kufanya sahali mambo ya mas'ulia haya wa imamu nao pia wanaona ni sawa kuchelewa. Famithlu hadha yajibu al-akhdhu ala yadihi, mfano wa imamu huyu ni wajibu kumkamata mkono wake, hatta yuadhiba ala adai muhimmatihi bihazmin, ili adumu kutekeleza muhimu wake kwa jiddi na kwa jitihad. Wala yunaffira almusallin, wala asiwafukuze wenye kusali. Wa yu'attila imamata almasjid, akaharibu uimamu wa msikiti. Au yunaha anil imama idha lam yarji ila sawabihi, au awekwe mbali na uimamu awekwe mbali na uimamu asiporejea kwenye ilivyo sawa. Ikiwa bado anachelewa chelewa, anaghibu ghibu katika sala, huyo ni aula atafutwe imamu mwingine. Sikusudii imamu huyu, sikusudii imamu wetu hapa kaona leo akuja mkaona na mkusudia yeye. Nasoma mlango huu kwa sababu tume ndivyo ilivyopangwa katika katika kitabu hiki, kwamba mlango huu umekuja baada ya maudhui ile. Kwa hiyo sikusudii imamu wetu huyu hafidhullah, bali nakusudia shekhe alivyosema kwamba kama imamu ana anakimbia sana, haonekani katika sala nyingi, sala nyingine anachelewa, huyu imamu awekwe mbali, atafutwe imamu mwingine ambaye ni multazim, ili awe anaattend vizuri katika sala. Hii darsa inakuja ni ndefu, salatu ahli al-adhar, hii ni ndefu, hii tuiwache mpaka ikijayo biidhnillah, ili tuje tuisome kwa urefu wake na upana wake biidhnillah ta'ala. Ikijayo tukiwa hai, tutakuja kumalizia darsa yetu na kuifunga darsa yetu kwa kumalizia mlango huu wa babu sala, babun fi salati ahli al-adhar biidhnillah ta'ala. Wallahu a'lam. اللهم وفقنا لما تحبه وترضاه.